promocje BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 marca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Paliwo potanieje i to jeszcze przed świętami. Jest podpis prezydenta pod rządowymi ustawami. 85-latek jechał pod prąd obwodnicą Trójmiasta. Kierowca Porsche stracił prawo jazdy. Co roku przykuwa uwagę tysięcy turystów. Na Wawelu zakwitła słynna magnolia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządowy pakiet ustaw obniżający ceny paliw. Wcześniej został on błyskawicznie przyjęty przez Sejm i Senat. Przemysław Lis. Rządowy pakiet ustaw CPN, czyli ceny paliw niżej, zakłada obniżkę akcyzy i VAT na paliwa oraz ustalenie ich maksymalnych cen. Dziś rządowy projekt został przegłosowany w Sejmie. W przypadku akcyzy i VAT wszyscy posłowie byli za, z kolei w przypadku limitów cen 12 posłów było przeciw. Od razu po głosowaniu w Sejmie pakiet ustaw trafił do Senatu, gdzie został przyjęty bez poprawek. Następnie projekt przekazany został Kancelarii Prezydenta RP i trafił do Karola Nawrockiego tuż przed jego wylotem do USA. Podpis prezydenta oznacza, że niższe ceny paliw na stacjach benzynowych pojawią się jeszcze przed Wielkanocą. Przemysław Lis, Polskie Radio. Prezydent jest w drodze do Dallas, gdzie weźmie udział w konferencji konserwatywnych partii CPAC. Miał się tam spotkać z Donaldem Trumpem. Po raz pierwszy od 10 lat amerykański prezydent nie pojawi się jednak na konferencji w Teksasie. Z Dallas Marek Wałkuski. Jako powód nieobecności Trumpa na CPAC Biały Dom podał trwającą wojnę w Iranie. Prezydent USA znalazł jednak czas, by dziś spotkać się z farmerami i wziąć udział w konferencji saudyjskiego biznesu w Miami. Zawsze wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że będziemy mieli CPAC bez prezydenta Trumpa, powiedział mi organizator konferencji Matt Schlapp. Uczestnicy konferencji usprawiedliwiają jednak Trumpa, który zamiast pojawić się na CPAC, prawdopodobnie w sobotę będzie grać w golfa w ośrodku Mar-a-Lago. Chciałabym, aby pojawił się tutaj, ale jestem pewna, że poza golfem będzie prowadził negocjacje. Mar-a-Lago to jego drugi Biały Dom. Jestem rozczarowany, marzyłem, aby się tu pojawił, ale on jest zajęty, ma wojnę do wygrania. Odkąd Donald Trump wkroczył do polityki, CPAC stał się głównym ośrodkiem ruchu MAGA. Dlatego jego nieobecność na konferencji była zaskoczeniem dla wielu uczestników, którzy przybyli do Teksasu licząc na jego wystąpienie. Z Dallas Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest doniesienie do prokuratury w sprawie referendum w Krakowie. Chodzi o nieważne podpisy pod wnioskiem o głosowanie za odwołaniem prezydenta miasta. Przedstawiciele komitetu referendalnego twierdzą, że ktoś celowo wpisywał na listy dane osób, które nie żyją, mówi pełnomocnik inicjatywy, radca prawny Rafał Zątek. Ewidentnie ktoś się złej wierzy składał, no bo to są osoby nieżyjące. My to oczywiście zbieraliśmy dobrej wierze, przyjmowaliśmy. To było w mojej ocenie prowokacją na zdyskredytowanie naszej akcji referendalnej. Z ponad 130 tysięcy podpisów zweryfikowano około 80 tysięcy. Krajowe Biuro Wyborcze odrzuciło 1/3. Do 10 kwietnia ma czas na sprawdzenie wszystkich. Jeżeli ponad 58 tysięcy podpisów spełni wymagania, referendum może odbyć się w maju. 85-letni mężczyzna jechał samochodem obwodnicą Trójmiasta pod prąd. Dostrzegli go policjanci po służbie, zatrzymali seniora i wezwali patrol. Do zdarzenia doszło poprzedniej nocy na ekspresówce w stronę Chwaszczyna, relacjonuje Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Mężczyzna jechał w niewłaściwym kierunku przez około 2 km, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Pomimo prób ostrzegania go przez innych kierowców przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kontynuował jazdę. Ostatecznie został zatrzymany przez funkcjonariuszy na zjeździe w kierunku trasy Kaszubskiej. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol policji, który przejął dalsze czynności wobec kierującego Porsche. Okazało się, że senior był trzeźwy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Szybko za kółko nie wsiądzie, bo stracił prawo jazdy. Najpopularniejsza w Polsce magnolia zaczyna kwitnąć. Drzewo rosnące na głównym dziedzińcu Wawelu. Co roku fotografują dziesiątki tysięcy turystów. Ogrodnicy obawiają się ochłodzenia, mówi Katarzyna Żółciak, odpowiadająca za wawelskie ogrody. To piękno już możemy zauważać, natomiast w tej chwili mamy załamanie pogody. Liczymy na to, że nie będzie przymrozków, ponieważ kwiaty magnolii są bardzo wrażliwe na przymrozki. Kwitnienie magnolii zapowiada zbliżające się otwarcie wawelskich ogrodów w drugiej połowie kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

It's got to be with you. Formacja Moose, nowość na miejscu 29, 98 notowanie, 2 dwójki, 7 trójek. Lista obecności, jeżeli chodzi o setkę, się zapełnia, no ale proszę dzwonić, może jeszcze się uda. Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, a my jesteśmy w naszym zestawieniu pod numerem 28. O, znowu U2, Song of the Future. The future, as everyone knows, is where we're gonna be spending rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty. And I'm running my mouth off. Running my mouth off. It's not poetry. And I'm running my mouth off. Lista małpopolskieradio.pl. Oj, dzisiaj wiele się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o kontakt, no to bardzo jest to miłe. A ile się dzieje, jeżeli chodzi o telefon? Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Ja chciałem się zapisać na tą setną, na setne wydanie listy trójki, żeby zapowiedzieć właśnie pioseneczkę. Witam, z tej strony Rafał, słuchacz z okolic Bielska Białej. Ja w sprawie zapowiedzi listy jest szansa. Dobrze, Adam. Ja chciałbym skorzystać z zaproszenia dla słuchaczy na setne wydanie. I pan Grabek mówił, że można się zapisać na przyjazd na setne notowanie. Chciałbym, jeżeli to możliwe, za 2 tygodnie być na setnej liście przebojów. A niech mi pan powie, a czy mogę zabrać ze sobą syna? Dzień dobry, czy na 10 mogę się dopisać?

by the recursive slaves in the home of the brave. I've been undone. Though I want to observe, it keeps touching a nerve, and I've been undone. By the path that you trace, by a moment of grace, I have been undone. And I need more information. I need to know what's going on. And I need this information now, so I don't go wrong, go wrong, go wrong. And how can you smile? Peter Gabriel, Been Undone, 4 na dół na miejscu 26. Nie od dziś i nie od wczoraj na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, kiedyś to było. To był 84 czy 5 rok, czy trzeci, może nie, chyba czwarty bardziej. No i pamiętam tylko tyle, że czekaliśmy na to setne wydanie z kolegami, bo myśleliśmy, że może coś jakiegoś specjalnego będzie się działo. No i potem byliśmy rozczarowani, bo się nic specjalnego nie działo. No i tyle. No to tym razem mam nadzieję, że będą jakieś specjały, no bo w końcu już do trzeciego razu setnej listy to mogę nie dotrwać. Oj, oj, oj, oj, oj, poprzeczka poszła wysoko. No największym specjałem będzie obecność słuchaczy, bo lista gości, którzy chcą wziąć udział w setnym notowaniu, rośnie. Byłem przed chwilą u Marka Pawlukiewicza, który odbiera telefony, także słuchacze są najważniejsi. Nie będzie orkiestry i nie będzie fajerwerków. Chociaż kto wie, może Lady Gaga przyjedzie, nie wiem. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Created a creature of the night. Now I'm haunting your head.

już nie chcę w nią wierzyć. Pozornie wszystko bardzo pasuje, dopóki on raz się porusza. Bo silni zawsze robią to, co chcą, a słabi zawsze to, co muszą. Im głośniej będą krzyczeć, że potrafią cię obronić, możesz być pewny, oni chcą cię zniewolić. Bo choć włączasz myślenie, to przecież nie boli. Lecz nim się zorientujesz, wywrócisz własny stolik. Lecz nim się zorientujesz, wywrócisz własny stolik. Wywrócisz własny stolik. To co widzimy, to tylko cienie tańczące na ścianie jaskini. A prawda jest tak rozmyta, że nikt już nie chce w nią wierzyć. Pozornie wszystko bardzo pasuje, dopóki on raz się porusza. Bo silni zawsze robią to, co chcą, a słabi zawsze to, co muszą. Bezpośredni przekaz, jak zawsze, od zespołu Deserter, tym razem w utworze Wolny Wybieg. 8 na dół, 23 miejsce dziś ta piosenka zajęła. Jeżeli ktoś notuje, a wiem, że notujecie. Jeżeli ktoś nagrywa, a wiem, że nagrywacie, no to pozdrawiam bardzo serdecznie. Kaśka Sochacka, Pokoje, 8 do góry, 22. Jakby kto pytał, kto teraz na antenie? Posprzątałam 3 pokoje, posprzątałam sobie w głowie. Czego tyle w miejscu stoję? Wyrzuciłam sentymenty, wszystkie kwiaty, które zwiędły. I do uczuć, i do roślin nie mam ręki. Oddzieliłam grubą kreską od teraźniejszości przeszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Dobrze, że się kończy rok, tego mam serdecznie dość. Co ja miałam, powie stop, nie chcę tam zaglądać. To był całkiem niezły test, więcej już o sobie. Kaśka Sochacka, Pokoje, w 98 notowaniu na miejscu 22. A u pana jak? Wszystko okej? Okay? Fantastycznie, dobrze, dobrze. Ja mam niecałe 200 kilometrów do Warszawy, także to nie stanowi, tak? Kocham pana za to, że pan mi to załatwił. No, kocham pana bardzo. No. O, kocham pana, panie Sułku. To tak, legenda przecież, jeżeli chodzi o audycję polskiego eteru. 2 2 7 3, nie wiem, czy jeszcze są miejsca, ale proszę próbować. Setne wydanie razem z wami, słuchacze. 21, Depeche Mode, Universal Soldier, 2 na dół. He's 5 feet 2 and he's 6 feet 4. He fights with missiles and with spears.

Daria Zawiałow, ballada o niej z 21 na 20. Halo? Witam serdecznie, Jacek z tej strony. Taki mały komentarz do listy. Byłem ostatnio na Deserterze w Krakowie raptem tydzień temu. Cieszę się, że jest na liście i chciałbym być w takiej formie jak chłopaki z Dewertera w takim wieku, jakim są. Pozdrawiam, cześć. No, to trzeba całe życie grać punk rocka, żeby być w takiej formie. Dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek. No, cały czas jesteśmy na podwórku polskim, ale troszeczkę innym niż na tym, na którym panowie z zespołu Deserter od wielu dekad już biegają, bo jesteśmy na tym piosenkowym. Teraz Daria Zawiałow, a teraz kolejne artysty na trójkowej antenie. Jedna z nich nazywa się Asia Nawojska, a druga Basia Małecka. Wiedz, że jeszcze wczoraj próbowałam szeptem złożyć nas. Nie droga, ale powiedz proszę, że ci szkoda. Nie ta droga, ale powiedz proszę. Czuję, że przepadam za żartami, gadam trzy po trzy. Zapisuję szczerze na grubym papierze nowe słowa na ty. Nie ta droga, ale powiedz proszę, ci szkoda. Nie ta droga, ale powiedz proszę. Jest tam gdzieś daleko, ponad rzeką moje ja. Asia Nawojska, Basia Małecka, nie ta droga, 19 w 98. Byłem przed chwilą na korytarzu, a Negatyw jeszcze grają i to jak grają, słychać było aż tutaj. No ciekawe, ciekawe, a u nas kto gra? The Cure u nas grają. Every time is never quite enough. I lose all. Dzisiaj tyle rzeczy się dzieje dookoła, że pomyślałem, że za mało mówię o tym, żeby głosować na listę. Strona www.lista przebojów/głosowanie. Tam 100 piosenek, od dzisiaj chyba 16 nowych. No i tam wybieramy, tam głosujemy, tam układamy naszą listę, a powiem szczerze, że tych głosów naprawdę co tydzień przychodzi imponująca ilość. I to dla was, słuchacze, mówię do tych, którzy głosują. Wielkie brawa. No ja dzwonię w sprawie spotkania tego setnego. Boże, wie pan co, że ja teraz przed chwilą wróciłam do domu i wziąłam telefon, że spróbuję, ale liczyłam, że będzie zajęta. Mi się za pierwszym razem udało, nie mogę uwierzyć. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Czyli co, widzimy się za 2 tygodnie? Ja się tak zachowuję, jakbym uwielbiał takie jubileuszowe spotkania, bo ja taki skromny jestem i nieśmiały. Nie wiem, jak się odnajdę, no ale pomożecie wy, drodzy słuchacze. The Cure Alone. Formacja The Cure Alone na 17 dzisiaj, z 13 w 98 notowaniu audycji, której scenariusz układacie wy, drodzy słuchacze. 5 minut do 21 i ten czas spędzimy z formacją Archive. City Walls na miejscu 16, potem Serwis, a po serwisie wracamy z ostatnią tercją. Well, you broke the shell and found yourself in another field, in another place, in another world. Where the buildings rise tall as anything, they're surrounded by all the places where you could die.